นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อเอ่ยถึงเปรตนี่เชื่อเหลือเกินว่าเราท่านทั้งหลายที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นับถือศาสนาพุทธคงจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับเปรตมาบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมื่อเราทำอะไรไม่ดีอาทิเช่นแอบขโมยกินของที่ท่านเตรียมไว้ใส่บาตรหรือว่าพูดคำไม่ดีกับพ่อแม่ก็มักจะถูกขู่อยู่เสมอว่าระวังจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มนะหรือไม่ก็เปรตมือใหญ่เท่าใบตาลซึ่งเป็นคำขู่ที่ใช้ได้ผลก็ทำให้เราไม่กล้าทำอย่างนั้นอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังเหตุที่คำขู่นั้นได้ผลก็เพราะว่าเมื่อตอนเราเป็นเด็กนะเราเชื่อว่าเปรตนั้นมีจริงและคนที่ทำบาปด่าพ่อตีแม่เมื่อตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตจริงแต่เมื่อเราโตขึ้นมีความรู้มีการศึกษามากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นความเชื่อที่ว่าเปรตมีจริงนั้นก็กลับกลายเป็นเรื่องหลอกเด็กเรื่องงมงายที่สุดความเชื่อเรื่องเปรตก็ค่อยๆมาลายหายไปพร้อมๆกับความรู้สึกเกลียดชั่วกลัวบาปก็ค่อยๆขาดหายไปจากจิตสำนึกของเราลงไปทุกทีเหมือนกันความฉลาดความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้คนปัจจุบันถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์การตายแล้วเกิดชาตินี้ชาติหน้ารวมถึงเรื่องของเปรตแต่ในขณะที่เราถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตนี้ในทางตรงกันข้ามเราก็กลับขยับเข้าไปหานรกก้าวเข้าใกล้เปรตภูมิเข้าไปทุกทีเหมือนดังว่าเราจงใจที่จะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องเปรตมีจริงก็เพียงเพื่อเป็นโล่กำบังให้ทำกรรมชั่วได้สะดวกใจเท่านั้นเองคำว่าไม่เชื่อนี่ก็คือข้ออ้างบังหน้าในการทำไม่ดีนั่นหมายความว่าการที่เราปฏิเสธว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีคนทำชั่วแล้วไปเกิดเป็นเปรตนี่เป็นเรื่องโกหกเหล่านี้เป็นคำพูดปลอบใจตัวเองของคนที่ทำชั่วแล้วไม่กล้ายอมรับผลกรรมที่จะตามมาหรือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อที่ว่าตัวจะได้ทำกรรมชั่วโดยไม่กระดากอายมากนักซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายามจะหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือว่าเข้าข้างตัวเองไม่ให้ผิดทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดก็ตามดังนั้นคนที่พูดว่าตัวไม่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงนั้นแท้จริงก็เชื่ออยู่แต่เมื่อหักห้ามตัวเองไม่ให้ทำความชั่วนั้นไม่ได้หรือว่าพลาดท่าทำกรรมนั้นไปแล้วก็คิดหาเหตุผลที่จะทำให้ตัวสบายใจหลายๆคนจึงเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วก็พยายามถอยห่างจากความเชื่อที่ว่านี้ให้ไกลตัวที่สุดเมื่อความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีเปรตก็ไม่มีก็เปิดทางให้ทำกรรมชั่วได้ง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับการกระทำของคนในปัจจุบันซึ่งบางครั้งแทบจะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์เรื่องเปรตแม้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวที่ใครหลายคนปฏิเสธว่าไม่มีจริงหรือบางคนอาจจะเชื่อว่ามีจริงแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเปรตไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันอยู่คนละภพกันแต่หารู้ไม่ว่ากรรมบางอย่างที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนี่เป็นกรรมอย่างเดียวกับที่เปรตบางตนเคยทำแล้วก็กำลังได้รับผลกรรมอยู่ณขณะนี้หลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงท่านเคยอธิบายเรื่องโลกหน้ามีจริงหรือไม่คนตายแล้วเกิดจริงหรือเปล่าให้กับลูกศิษย์ฟังว่าการที่ถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมก็เหมือนกับถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือพรุ่งนี้มีจริงแต่ถ้าจะให้หาหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าพรุ่งนี้มีอย่างไรนั้นก็สุดปัญญาที่จะหามาแสดงได้ในทํานองเดียวกันคำถามที่ว่าเปรตมีจริงไหมคนที่ทำบาปจะไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือจริงแต่ครั้นจะให้หาหลักฐานมาแสดงต่อหน้าหรือว่าพิสูจน์ให้เห็นเปรตตัวเป็นๆยืนอยู่ต่อหน้าแบบนี้ก็เป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะทำได้เหมือนกับให้ไปเอาวันพรุ่งนี้มาแสดงให้ดูเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแม้ไม่สามารถจะแสดงหลักฐานที่เป็นตัวเปรตให้เห็นได้แต่หลักฐานที่เป็นพยานบุคคลแล้วก็เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเปรตมีจริงนั้นก็มีมากมายแล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ พยานสำคัญบุคคลแรกที่ยืนยันว่าเปรตมีจริงก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลักฐานเป็นพระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์ไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีทั้งหมด45เล่มและในพระไตรปิฎกเล่มที่16มีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้21เรื่องแล้วก็ในพระไตรปิฎกเล่มที่26ได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตต่างๆเอาไว้อีก51เรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของเปรตที่กระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆอีกมากมายนะกล่าวถึงบุพกรรมของเปรตงูเปรตกาเป็นต้นคัมภีร์เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้การที่ยกอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักอ้างอิงเพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของเปรตนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นธรรมดาอยู่ว่าเมื่อเราจะเดินทางเข้าป่าลึกที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนก็จำต้องมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางเพื่อเราจะได้ไม่หลงป่าสิ่งสำคัญที่เราต้องมอบให้กับผู้นำทางก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผู้นำทางแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทางที่เขานำไปจะถูกทางหรือเปล่าก็ตามความเชื่อเรื่องเปรตนี่ก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าเปรตมีจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดเราก็ควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเดินทางผิดเพราะอย่างไรเสียการเลือกที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเราก็มีแต่ได้ไม่มีเสียกล่าวคือถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามันสร้างความดีเอาไว้ไม่ประกอบกรรมที่จะทำให้ไปเกิดเป็นเปรตสมมุติว่าถ้าเปรตภูมิไม่มีจริงเราก็ไม่เสียหายอะไรความดีที่เราทำก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเพราะเมื่อเราทำดีความดีก็ย่อมตอบแทนให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขในปัจจุบันและถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงเปรตภูมิมีจริงก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเราจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เชื่อแล้วประกอบกรรมไม่ดีเพราะว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปเขาย่อมประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะกรรมของตัวในปัจจุบันและถ้าหากชาติหน้ามีจริงเปรตมีจริงเขาก็จะต้องไปรับผลของกรรมชั่วในชาติหน้าไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือให้ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ว่าท่านจะเชื่ออย่างไรก็ขออย่าได้ทำความชั่วใดๆให้มันประกอบกรรมดีเอาไว้เพราะไม่ว่าจะเกิดในภพไหนภูมิไหนคนทำดีย่อมมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นสุขเสมอในโลกนี้มีสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายการที่เราไม่เห็นหรือว่าไม่รู้สิ่งใดแล้วเปล่าประกาศว่าสิ่งนั้นไม่มีถือว่าผู้นั้นเป็นคนหลงผิดเปรียบเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เหมาเอาว่าดวงอาทิตย์ไม่มีแบบนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเชื่อของคนเราบางครั้งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นบางคนเชื่อว่าเปรตมีบางคนไม่เชื่อแต่ความจริงแท้ๆนั้นไม่มีใครรู้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะหาทางออกในเรื่องนี้ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คืออย่าทำชั่วให้ทำแต่ความดีนั่นเองเพราะที่สุดแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์แต่ว่ากรรมหรือว่าการกระทำต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ของตัวที่นี่มาพูดถึงความหมายของคำว่าเปรตพอพูดถึงเปรตเราทั้งหลายก็มักจะนึกถึงวิญญาณเร่ร่อนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อดอยากผอมโซเที่ยวขอส่วนบุญตามวัดวาอารามต่างๆคำว่าเปรตมาจากคำสันสกฤตนะตรงกับคำบาลีว่าเปตะแปลได้สองความหมายคือหนึ่งเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วหรือว่าผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือว่าญาติผู้ที่ตายไปแล้วดังเช่นในประโยคที่ว่านายกอได้ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนคำว่าเปตชนในที่นี้หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วของนายกอนั่นเองซึ่งอาจจะไปผุดเกิดแล้วหรือยังไม่ได้ไปผุดเกิดก็ตามทีสองเปรตที่แปลว่าผู้ห่างไกลจากความสุขหมายถึงปีศาจจำพวกหนึ่งที่เคยก่อกรรมเอาไว้แล้วก็ต้องมารับใช้ผลกรรมนั้นอย่างทุกข์ทรมานโดยแต่ละตนจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็เสวยผลกรรมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวได้ทำไว้เปรตในความหมายของคนไทยทั่วไปก็คือผีชนิดหนึ่งจึงมักจะเรียกเปรตว่าผีเปรตมีอาจารย์บางท่านได้จัดผีบางจำพวกเช่นผีกระสือผีกระหังผีปอบเป็นต้นว่าแท้ที่จริงผีเหล่านั้นก็คือเปรตแต่บางท่านก็กล่าวแย้งว่าบรรดาผีที่คนไทยรู้จักนั้นน่าจะเป็นอสุรกายมากกว่าที่จะเป็นเปรตในทางพระพุทธศาสนาได้จัดภพภูมิที่สรรพสัตว์ผู้มีกิเลสทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดว่ามีทั้งหมด31ภพภูมิเรียกว่าวัฏฏะสงสาร31ภูมินะภพภูมิของเปรตจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4และจัดเป็นภพภูมิสำหรับลงโทษผู้ที่กระทำบาปที่ถือว่าหนักเป็นอันดับ2รองจากนรกกล่าวกันว่าผู้ที่เกิดในนรกนั้นจะถูกลงโทษให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มีหยุดพักแม้เสี้ยววินาทีส่วนผู้ที่เกิดในภูมิของเปรตแม้ว่าจะต้องรับกรรมเช่นเดียวกับสัตว์นรกแต่ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างในบางครั้งบางคราเช่นเปรตปากเท่ารูเข็มมีความหิวโหยอย่างแรงแต่ก็มีผ่อนปลนให้หากินประทังความหิวได้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นร้อยเป็นพันปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเป็นกับเป็นกันก็มีชีวิตความเป็นอยู่ของเปรตมีมากมายหลายรูปแบบสุดแล้วแต่ว่าตนทำกรรมในลักษณะอย่างไรไว้และกรรมที่ทำนั้นหนักเบาแค่ไหนท่านอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนได้กล่าวถึงความแตกต่างของสัตว์ในแต่ละภพภูมิเอาไว้สั้นๆเมื่อครั้งรับนิมนต์มาบรรยายธรรมที่โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงว่ามนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเปรตหิวอสุรกายลามกและนรกเร่าร้อนท่านขยายความว่ามนุษย์กล้าหมายถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายใน31ภูมินั้นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าในการทำความดีและความชั่วมากที่สุดกล่าวคือในการทำความดีมนุษย์ก็กล้าทำความดีแบบสุดๆดังเช่นพระเวสสันดรโพธิสัตว์กล้าให้บุตรเป็นทานเพื่อบำเพ็ญบารมีธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในส่วนของความชั่วมนุษย์ก็กล้าทำความชั่วแบบสุดๆได้เหมือนกันเช่นบางคนค้าขายได้แม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันหรือบางคนฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตนส่วนเดรัจฉานกลัวหมายความว่าในโลกของสัตว์เดรัจฉานนั้นเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเข็นฆ่าซึ่งกันและกันสัตว์ใหญ่ล่าสัตว์เล็กเป็นอาหารนอกจากจะต้องระวังภัยจากสัตว์ด้วยกันแล้วยังต้องระวังภัยจากมนุษย์อีกด้วยโลกของสัตว์เดรัจฉานจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความเกรงกลัวต่อภัยอันตรายเปรตหิวกระหายคำว่าหิวกระหายนี่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเปรตได้เป็นอย่างดีโลกของเปรตเป็นโลกแห่งความอดอยากหิวกระหายอยากกินก็ไม่ได้กินแม้ได้กินก็กินแต่ของสกปรกยิ่งกินก็ยิ่งหิวเป็นโลกที่ทุกข์ทรมานด้วยความหิวเปรตบางตนหิวหนักจนต้องฉีกเนื้อตัวเองกินถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะบรรเทาความหิวได้เลยอสุรกายลามกคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าต่ำช้าเลวทรามน่ารังเกียจหมายความว่าโลกของอสุรกายนั้นเต็มไปด้วยพฤติกรรมแบบต่ำช้าเลวทรามและเป็นที่น่ารังเกียจเช่นอสูรที่ชอบกินเครื่องเส้นไหว้ประเภทเหล้ายาเนื้อดิบของสดของคาวและหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเสพกามอาจารย์อธิบายว่าผู้ที่ชอบกินเนื้อดิบๆชอบทานอาหารแบบเปิบพิสดารประเภทกินสมองลิงเป็นๆกินอุ้งตีนหมีอวัยวะเพศหมีเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือว่าคนที่ชอบมีเซ็กแบบวิตฐานพวกนี้ชาติก่อนเคยเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ติดอุปนิสัยของอสุรกายมานรกเร่าร้อนนรกในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่ามีทั้งหมด456ขุมรวมกับโลกันตนรกอีกเป็น1ก็เป็น457ขุมซึ่งนรกแต่ละขุมนั้นจะมีสภาพเหมือนกันคือเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรงขณะที่คนยืนอยู่ห่างร้อยโยชน์แล้วมองโดยตาเปล่าเปลวไฟยังทำให้ตาบอดได้ร้อนแรงถึงขนาดโยนก้อนหินขนาดภูเขาเข้าไปในนรกก็จะสลายหายไปในชั่วพริบตาดังนั้นโลกแห่งนรกจึงได้ชื่อว่าโลกแห่งความเร่าร้อนที่นี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเปรตนั้นมีมากมายหลายชนิดด้วยกันขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำจะส่งผลให้ได้รับกรรมในลักษณะไหนแต่ว่าเมื่อโดยที่มาและลักษณะของการเสวยผลกรรมแล้วพอจำแนกได้มี2ประเภทก็คือ1เปรตที่มาจากนรกได้แก่ผู้ที่ทำกรรมหนักเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ หลังจากตายไปแล้วก็ไปชดใช้กรรมนั้นในนรกขุมต่างๆตามน้ำหนักของกรรมเมื่อใช้กรรมในนรกหมดแล้วแต่ว่ายังมีเศษกรรมติดตัวอยู่ก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมที่เหลืออยู่ 2. เปรตที่ไปจากโลกมนุษย์ได้แก่เปรตจำพวกที่ทำกรรมไม่หนักพอที่จะไปรับโทษในนรกทำกรรมที่มีโทษพอเหมาะพอสมจะไปเกิดในภูมิของเปรตพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมทันทีโดยไม่ต้องลงนรกก่อนนะจำแนกตามลักษณะการเสวยผลกรรมมีอยู่5ประเภท 1. ขุปปิปาสิกะเปรตเปรตหิวกระหายได้แก่เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยความอดอยากหิวโหยมีรูปร่างผอมโซเที่ยวแสวงหาของกินไปยังที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เป็นอาหารใดๆเปรตบางจำพวกวิบากกรรมบันดาลให้พบแม่น้ำและข้าวปลาอาหารวางอยู่ตรงหน้าด้วยความหิวกระหายเปรตเหล่านั้นก็วิ่งเข้าหาหมายจะกินให้อิ่มหนำแต่เมื่อจะเอาเข้าปากน้ำและอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นหินเป็นทรายเป็นแกรบไม่สามารถจะกินจะดื่มได้เปรตเหล่านั้นก็ได้แต่คร่ำครวญร้องไห้อย่างน่าเวทนาเปรตบางตนมีปากเท่ารูเข็มจะกินอะไรก็กินได้ทีละนิดละนิดไม่อาจจะกินให้สาแก่ความหิวได้ที่เป็นอย่างนี้เพราะผลกรรมที่เกิดจากความตระหนี่ที่เหนียวหวงแหนในทรัพย์ของตัวไม่เคยทำบุญทำทานแม้ทำก็ทำด้วยความเสียดาย 2. วันตาสับเปรตเปรตกินของสกปรกได้แก่เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการกินของสกปรกเป็นอาหารกินอุจจาระซากศพน้ำลายเสลดน้ำเลือดน้ำหนองกินลูกของตัวเองเป็นต้นเป็นผลมาจากกรรมที่พูดจาไม่ดีโกหกมดเท็จพูดสบถสาบานพูดคำหยาบดูถูกดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ทรงศีลเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวันตาสะเปรต 3. ปรทัตตูปชีวีเปรตเปรตขอส่วนบุญได้แก่เปรตที่มีความหิวโหยแต่ไม่สามารถจะกินอาหารอย่างอื่นได้นอกจากรอรับส่วนบุญจากญาติอุทิศให้เปรตจำพวกนี้จะมีโทษเบาบางคือไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัสอะไรถ้าเปรียบเหมือนนักโทษก็คือนักโทษที่ก่อคดีไม่ร้ายแรงพร้อมที่จะให้ญาติประกันตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือเปรตที่ทำกรรมหนักแต่ได้ชดใช้กรรมนั้นจนเบาบางหรือว่าเหลือน้อยเต็มทีเมื่อได้รับการอุทิศบุญจากญาติก็จะพ้นจากความเป็นเปรตทันทีเปรียบเหมือนนักโทษคดีร้ายแรงแต่ว่ามีความประพฤติดีเมื่อรับโทษใกล้ครบแล้วหากได้รับการอภัยโทษก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด 4. นิชชามตันหิกับเปรตเปรตไฟเผาได้แก่เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการถูกไฟแผดเผาร่างกายโดยมากเป็นผลกรรมจากการใช้ไฟเผาทรัพย์สินหรือใช้ไฟเผาทำร้ายคนอื่นเปรตประเภทที่1ถึง4เนี่ยมีกล่าวไว้ในหนังสือพระสูตรและอรรถกถาเล่มที่39ยังมีเปรตอีกชนิดหนึ่งที่กล่าวว่าในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็คือเวมานิกเปรตเปรตมีวิมานได้แก่เปรตที่มีวิมานหรือว่าที่อยู่เป็นหลักแหล่งของตัวเองเปรตจำพวกนี้เกิดจากการทำกรรมชั่วและความดีประกอบกันคือดีบ้างชั่วบ้างเช่นนางเปรตคนหนึ่งเคยเป็นอุบาสิการักษาศีลอุโบสถแต่ได้เล่นชู้นอกใจสามีเมื่อตายไปก็เกิดเป็นเปรตมีร่างกายสวยงามแล้วก็ได้อยู่ในวิมานทิพย์หลังใหญ่ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีลที่แต่ว่าพอตกกลางคืนต้องลงจากวิมานให้สุนัขรุมกัดด้วยผลแห่งกรรมเล่นชู้แล้วก็โกหกสามีทีนี้มาพูดถึงภพภูมิของเปรตว่าตั้งอยู่ที่ไหนภพภูมิหรือว่าที่อยู่ของเปรตนั้นท่านกล่าวว่าอยู่ในโลกของมนุษย์นี่เองเพียงแต่ว่าอยู่คนละมิติไม่อาจจะมองเห็นหรือว่าติดต่อสื่อสารกันได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5นอกจากผู้ที่มีฌานวิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นหรือว่าติดต่อกับเปรตผ่านมิติได้หรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือเปรตเป็นผู้ติดต่อเราเองโดยเปรตปรากฏเป็นกายหยาบจนเราสามารถมองเห็นหรือว่ารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งแหล่งที่อยู่ของเปรตนี่กำหนดแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเปรตตนนั้นทำกรรมที่ผูกพันกับสถานที่ใดไว้เช่นเปรตบางตนมีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติในวัดวาอารามที่ตัวได้สร้างไว้ หรือว่าเคยเป็นเจ้าอาวาสปกครองก็มักจะเกิดในวัดหรือว่าสถานที่นั้นๆคอยเฝ้าหวงแหนทรัพย์ของตัวหรือว่าเปรตบางตนสมัยเป็นคนเคยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้มีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องก็มักจะไปเกิดที่ใกล้หมู่บ้านแห่งนั้นเปรตบางตนได้ทำดีเอาไว้ผลบุญก็ส่งให้ได้วิมานทิพย์เมื่อตายไปก็ไปอยู่ในวิมานของตนซึ่งวิมานนั้นอาจจะตั้งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำแต่ส่วนมากมักจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งจะเที่ยวสัญจรแสวงหาส่วนบุญไปเรื่อยๆที่ใดมีคนไปทำบุญมากๆเปรตก็มักจะไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นเพื่อจะรอรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ดังนั้นเราจึงจะมักเห็นเปรตในวัดมากกว่าที่อื่นสมัยที่คุณศักดิ์สิทธิ์ผู้เล่าเรื่องเนี้ยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดสกลนครหลวงพ่อพระครูบวรธรรมพินิจเคยเล่าเรื่องเปรตที่วัดร้างกลางหมู่บ้านให้ฟังนะท่านเล่าบอกว่าที่วัดร้างกลางหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่คืนหนึ่งราวๆสามทุ่มกว่าก็มีเด็กผู้ชายในหมู่บ้านคนหนึ่งอายุประมาณสัก10 ขวบไปซื้อบุหรี่ให้พ่อซึ่งเส้นทางจากบ้านไปหาร้านค้านั้นจะต้องเดินผ่านวัดร้างและที่วัดร้างนั้นก็มีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งอายุประมาณสัก100 ปีมีกิ่งโพใหญ่กิ่งหนึ่งยื่นออกมาทางถนนผู้ที่เดินสัญจรไปมาจะต้องผ่านใต้กิ่งโพนี้ไปเด็กชายพอไปถึงร้านค้าแล้วก็ซื้อบุหรี่ให้พ่อเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับสมัยนั้นไฟฟ้าเพิ่งจะเริ่มเข้าหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ไม่กี่หลังคาเรือนแม้จะยังหัวค่ำอยู่แต่ว่าหมู่บ้านก็เงียบมากเมื่อเดินมาถึงวัดร้างจะผ่านต้นโพทันใดนั้นกิ่งโพที่ยื่นออกมาก็มีเสียงคล้ายๆมีคนขย่มอย่างแรงเด็กก็แหงหน้าขึ้นดูตามเสียงปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างดำทะมึนของเปรตที่สูงใหญ่เกือบเท่าต้นโพนั่งห้อยขาขย่มกิ่งโพตาแดงก่ำเท่านั้นแหละเด็กน้อยก็ไม่อาจจะยับยั้งสติไว้ได้ก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงพร้อมกับร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกกระทั่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแตกตื่นก็พากันวิ่งไล่จับตัวเอาไว้การที่เปรตปรากฏตัวให้เห็นนั้นหลวงพ่อพระครูบวรท่านบอกว่ามีเหตุอยู่3ประการก็คือ 1. ต้องการขับไล่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวหวงแหน 2. ต้องการมาส่งข่าวหรือว่าบอกกล่าวอะไรบางอย่าง 3. ต้องการจะมาขอส่วนบุญแต่เท่าที่อ่านประวัติของเปรตแต่ละตนจากพระไตรปิฎกแล้วก็จากหนังสืออัตตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านเปรตที่ปรากฏให้เห็นนั้นส่วนใหญ่จะมาขอส่วนบุญหรือว่าฝากข่าวถึงญาติให้ช่วยทำบุญไปให้มากกว่าจุดประสงค์อื่นลักษณะการติดต่อสื่อสารของเปรตถ้าสื่อสารกับพระผู้มีฌานวิเศษก็มักจะปรากฏให้เห็นตัวกันจะแต่ถ้าต้องการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีญาณวิเศษอะไรโดยมากจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นแต่จะติดต่อทางความฝันหรือว่าส่งเสียงให้ได้ยินเช่นเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาส่งเสียงให้พระองค์ได้ยินเพื่อเตือนให้พระองค์อุทิศบุญให้กับพวกตัวเป็นต้นดังนั้นเมื่อท่านได้รับการติดต่อจากเปรตหรือว่าจากญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็พึงตั้งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาต้องการส่วนบุญจากท่านแล้วท่านก็ควรจะทำบุญแล้วก็อุทิศให้แก่เขาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่ญาติแล้วก็เสริมสร้างบุญแก่ตัวเองในอีกทางนึงครับในบรรดาสัตว์ทั้ง31ภูมินั้นมีเพียงสัตว์ที่เกิดในภูมิของเปรตเท่านั้นที่สามารถจะรับเอาส่วนบุญที่ญาติทั้งหลายอุทิศไปให้ได้ถ้าเกิดในภพภูมินอกจากนี้ก็จะไม่ได้รับดังพระพุทธดำรัสตรัสแก่พราหมณ์ที่ชื่อชานุสโสนิมีความว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปเกิดในนรกเขาย่อมมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากไปกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาย่อมมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วหากเข้าถึงความเป็นมนุษย์เขาเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลผู้นั้นหลังจากตายไปแล้วเข้าถึงความเป็นเทวดาเขาย่อมเลี้ยงชีวิตดำรงอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาดูก่อนพราหมณ์เหล่านี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้ผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมไม่สำเร็จแก่เขาเหล่านั้นส่วนว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้วไปเกิดกำเนิดของเปรตเขาย่อมเลี้ยงชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในกำเนิดของเปรตนั้นด้วยอาหารของเปรตนั้นหรือว่าด้วยผลแห่งทานที่พวกมิตรอำมาตย์หรือว่าพวกญาติสายโลหิตของเขาอุทิศเพิ่มให้จากมนุษย์โลกนี้ดูก่อนพราหมณ์เปรตทั้งหลายจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้ผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมสำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายอาทิเช่นทำบุญ50วัน100วันทำบุญถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญอื่นๆเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นจึงเป็นการทำบุญแบบเผื่อไว้ก่อนหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญแบบสุ่มไปก่อนก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่อาจจะทราบแน่ว่าญาติของเราที่ตายไปนั้นไปเกิดในภพใดภูมิใดแต่เราก็ทำบุญอุทิศไปให้เผื่อว่าญาติของเราไปเกิดเป็นเปรตเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแล้วก็จะพ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดในสุคติภูมิต่อไปการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายที่เราทำกันเป็นประเพณีเช่นการทำบุญชิงเปรตทางภาคใต้ทำบุญศาสตร์เดือน10ของภาคกลางการทำบุญแจกข้าวหรือว่าบุญข้าวสากของภาคอีสานการทำบุญตันก๋วยสลากของภาคเหนือที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แม้จะเป็นการทำบุญให้ผู้ตายก็พึงทราบว่ามีเพียงผู้ตายที่เป็นเปรตเท่านั้นนะครับจึงจะได้รับส่วนบุญที่เราทำไปให้ทีนี้มาพูดถึงว่าทำบุญอย่างไรเปรตถึงจะได้รับบุคคลใดก็ตามเมื่อไปเกิดเป็นเปรตแล้วย่อมได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสสมแก่กรรมที่ตัวได้สร้างไว้มีเพียง2ทางเท่านั้นที่เขาเหล่านั้นจะพ้นจากสภาพของความเป็นเปรตได้ก็คือ 1. ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปจนกว่าจะหมด 2. ได้รับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้เปรตที่ได้รับส่วนบุญจากการที่ญาติอุทิศให้แล้วบาปอกุศลที่หนักก็จะกลายเป็นเบาที่เบาอยู่แล้วก็จะหมดสิ้นไปเปรตบางตนที่มีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ผอมแห้งอดอยากหิวโซระเหเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อได้รับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้แล้วร่างที่เคยน่าเกลียดน่ากลัวก็จะผ่องใสมีเนื้อหนังสมบูรณ์ไม่อดอยากมีเสื้อผ้าสวมใส่บางตนมีวิมานเป็นของตนเองและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเปรตบางตนเมื่อได้รับการอุทิศบุญแล้วเปลี่ยนสถานะจากเปรตไปเป็นเทวดาก็มีนี่คือความมหัศจรรย์ของบุญแต่ว่าทั้งนี้การทำบุญก็จะต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ครบตามองค์ประกอบ3ประการคือ1ทายกผู้ถวายทานต้องมีจิตที่เป็นบุญกุศลมีความตั้งใจอันดีในการที่จะทำบุญถวายทานแล้วก็จัดเตรียมของที่จะถวายทานเอาไว้ซึ่งของที่จะถวายทานนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวของที่มีราคาแพงมียี่ห้อหรือว่ามีจำนวนมากมายก่ายกองเพราะเพียงข้าว1ทัพพีแกง1อย่างผลไม้1ผลน้ำ1ขวดภาชนะ1ผืนย่อมมีผลสำเร็จยิ่งใหญ่แก่เปรตได้เช่นพ่อค้าคนหนึ่งมีความห่วงใยในทรัพย์ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตภายหลังบุตรสาวได้ทำบุญถวายข้าวต้ม1ถ้วยกับมะม่วงสุก1ผลอุทิศบุญไปให้ด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นทำให้เปรตมีผิวพรรณผ่องใสได้วิมานที่ล้อมรอบด้วยสวนมะม่วงมีสระโบกธรณีพร้อมด้วยทิพยสมบัติมากมายผู้ถวายทานเมื่อถวายทานทำบุญแล้วต้องอุทิศบุญให้กับเปรตที่ล่วงลับไปแล้วถ้าไม่อุทิศบุญก็จะไม่สำเร็จผลแก่เปรตการอุทิศส่วนกุศลนั้นนิยมกรวดน้ำควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าไม่มีน้ำกรวดจะตั้งจิตอุทิศส่วนบุญไปให้ก็ได้คำอุทิศนิยมใช้ว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขคำอุทิศบุญนี้เราสามารถใช้ถ้อยคำอย่างอื่นก็ได้ไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับ2ปฏิฆาหะหมายถึงผู้รับทานทานที่ถวายจะมีผลมากหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับทานถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลมากทานที่ให้ย่อมมีผลมากแต่ถ้าผู้รับเป็นคนมีศีลน้อยทานที่ให้ก็ย่อมมีผลน้อยเปรียบเหมือนการปลูกพืชในดินถ้าปลูกในดินดีพืชผลก็ย่อมได้ดี แต่ถ้าปลูกในดินที่ไม่ดีพืชที่ปลูกก็ไม่เจริญงอกงามแล้วก็ให้ผลตอบแทนน้อยดังนั้นการให้ทานทำบุญอุทิศก็ควรจะให้แก่ผู้มีศีลและผู้มีศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นนาบุญอันสูงสุดก็คือพระสงฆ์แต่ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่าพระสงฆ์ที่รับทานของเรานั้นจะมีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าท่านก็ให้เลือกถวายเป็นสังฆทานแทนการถวายสังฆทานนั้นเป็นการถวายแด่พระสงฆ์ทั่วโลกรวมไปถึงพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่ดับขันไปแล้วด้วยส่วนพระที่รับทานนั้นเป็นเพียงตัวแทนของสงฆ์เท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญและสนับสนุนการถวายสังฆทาน 3. เปรตผู้รับส่วนบุญส่วนบุญที่ญาติอุทิศไปให้กับบรรดาเปรตที่เป็นญาติพี่น้องของตัวนั้นใช่ว่าเปรตเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญเลยทีเดียวเปรตเหล่านั้นต้องอนุโมทนายินดีรับเอาส่วนบุญนั้นด้วยจึงจะได้รับผลเปรตบางตนทำความชั่วเอาไว้มากคุ้นชินอยู่กับการทำความชั่วเมื่อญาติทั้งหลายทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่รู้จักอนุโมทนายินดีบางครั้งกลับรู้สึกหวงแหนทรัพย์แทนลูกหลานที่จะต้องสิ้นเปลืองไปกับการทำบุญเมื่อเป็นอย่างนี้แทนที่จะได้บุญก็เป็นบาปแก่ตัวเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากเปรตคนใดได้เคยทำความดีมาบ้างใจมีเชื้อความดีอยู่บ้างเมื่อเห็นญาติทั้งหลายกำลังทำบุญก็จะร่วมอนุโมทนาแล้วรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลชีวิตก็จะเป็นสุขพ้นจากสภาพความอดอยากทันที ต่อไปจะพูดถึงเปรตในพระไตรปิฎกเล่มที่25มี10ตนครับ1เปรตโครงกระดูกเช้ามืดวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากเขาคิชกูฏพร้อมด้วยพระลักษณะเพื่อรับบิณฑบาตท่านใดนั้นท่านก็เห็นเปรตตัวหนึ่งเป็นโครงกระดูกลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศสูงประมาณ3โยชน์ถูกฝูงนกแร้งนกกาขนาดใหญ่ทะวัวควายมีปากเป็นเหล็กแหลมบินโฉบเข้ารุมจิกเจาะรุมถึงกลายเป็นฝีหนองพองขึ้นเต็มตัวส่งเสียงร้อนครวญครางโอดโอยด้วยความเจ็บปวดน่าสลดสังเวชใจพระเถระจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตตนนั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าว่าเมื่อก่อนเปรตตนนั้นเคยเกิดเป็นพ่อค้ามีอาชีพฆ่าวัวและชำแหละเนื้อไปขายเขาฆ่าวัวและชำแหละเนื้อจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็นำกระดูกมากองรวมไว้ราวกับภูเขาด้วยผลแห่งปานาติบาตก็ส่งเขาไปเกิดในนรกหลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือก็ทำให้เขาต้องมาเกิดเป็นเปรตโครงกระดูกทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมตนที่สองนี่เปรตร่างชิ้นเนื้อผู้ที่พบเห็นเปรตตอนนี้ก็คือพระมหาโมคคัลลานะอีกแหละเปรตตอนนี้มีลักษณะที่แปลกประหลาดรูปร่างเหมือนกับชิ้นเนื้อสดๆที่เพิ่งจะถูกเฉือนออกมามีเลือดไหลเยิ้มหยดเป็นทางอยู่ตลอดเวลาเปรตชิ้นเนื้อนี่มีขนาดเท่าแผ่นหินใหญ่มีไฟลุกไหม้ลอยไปลอยมาในอากาศถูกพวกฝูงกาฝูงแร้งรุมจิกรุมถึงจะหลบหลีกอย่างไรก็หนีไม่พ้นได้แต่กรีดร้องครวญครางร้องไห้ไปทางโน้นทีทางนี้ทีน่าเวทนาพระพุทธองค์ตรัสถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้ว่าแต่ก่อนเขาเคยเกิดเป็นพ่อค้าขายเนื้ออยู่ในเมืองราชคฤห์ฆ่าโคทุกวันแล้วก็ชำแหละเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อทำเป็นเนื้อแดดเดียวขายเขาฆ่าโคไปเป็นจำนวนมากหลังจากตายไปก็ไปชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานานหลังจากใช้กรรมในนรกแล้วด้วยอำนาจเศษกรรมก็มาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อตนที่3นี่เปรตร่างก้อนเนื้อเปรตตนนี้รูปร่างแปลกประหลาดมีกายเป็นก้อนเนื้อกลมๆเหมือนกับนกที่ถูกถอนขนแล้วก็ถลกหนังออกเหลือแต่โครงลอยไปลอยมาในอากาศถูกฝูงแร้งฝูงกาบินเข้ารุมจิกรุมถึงได้รับความทุกข์ทรมานสาหัสร้องไห้หวยหวนปานจะขาดใจพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อก่อนเปรตตนนี้เคยเป็นนายพรานนกประกอบอาชีพจับนกขายนกที่เขาจับมาได้จะถูกถอนขนแล้วก็ถลกหนังออกแล้วจึงส่งขายเขาประกอบกรรมอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายสิบปีโดยผลกรรมที่ทำกับนกส่งผลให้เขาตายไปตกนรกแสนปีเมื่อสิ้นกรรมในนรกแล้วร่างนกที่เขาถลกหนังมาปรากฏเป็นนิมิตจึงทำให้มาเกิดเป็นเปรตก้อนเนื้อชดใช้เศษกรรมที่ยังเหลือตนที่สี่นี่เปรตไร้ผิวหนังเปรตตนนี้พระมหาโมคคัลลาเห็นขณะที่ลงจากเขาคิชกูฏเหมือนกันรูปร่างใหญ่โตสูงประมาณ3โยชน์ลอยอยู่ในอากาศถูกนกแร้งการุมจิกรุมถึงร่างกายของเปรตตัวนี้ไม่มีหนังหุ้มตัวเลยมองเห็นแต่เนื้อในสดๆมีแผลแล้วก็เลือดไหลโสมกรายกรีดร้องตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตชาติเปรตคนนี้เคยเกิดเป็นคนฆ่าแกะถลุกหนังขายเขาประกอบอาชีพนี้เลี้ยงชีพอยู่หลายปีฆ่าแกะถลุกหนังไปเป็นจำนวนมากเมื่อตายไปเกิดในนรกชดใช้เป็นแสนปีครั้นพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตไม่มีผิวหนังชดใช้เศษกรรมที่เหลือตราบนานเท่านานต้นที่5นี่เปรตขนดาบในอดีตเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นพ่อค้าหมูใช้ดาบฆ่าหมูเป็นจำนวนมากเมื่อตายไปเกิดในนรกจากนั้นด้วยเศษกรรมก็ไปเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นดาบเพราะจิตของเขาน้อมนึกถึงดาบที่ใช้ฆ่าหมูในขณะที่จุติจากนรกวิบากกรรมที่เปรตตนนี้ได้รับก็คือเกิดมามีร่างกายเป็นหมูแต่ว่าหัวเป็นมนุษย์ขนทุกเส้นในร่างกายของเขางอกออกมาเป็นดาบพุ่งออกจากผิวหนังแล้วก็วกกลับเข้าทิ่มแทงเชื่อเฉือนร่างกายจนเกิดเป็นแผลเวอะหวะเลือดไหลโซมกายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ละวันเขาถูกขนดาบทิ่มแทงอยู่อย่างนี้ไม่มีหยุดพักแม้อยากจะตายก็ตายไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมานกรีดร้องเหมือนหมูถูกเชือดตกอยู่ในสภาพเยี่ยงนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมเปรตตนที่6เปรตขนหอกอาศัยอยู่ที่เขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์มีรูปร่างสูงเท่าภูเขาผอมแห้งลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศส่งเสียงกรีดร้องไปทั่วเพราะร่างของเขาถูกหอกที่เกิดจากขนของตนเองพุ่งเข้าทิ่มแทงเป็นแผลเวอะหวะเลือดโสมทั่วกายเป็นอยู่อย่างนี้หลายร้อยหลายพันปีพระพุทธองค์ตรัสเล่าว่าแต่ก่อนนี้เขาเคยเกิดเป็นนายพรานในเมืองราชคฤห์ประกอบอาชีพในการล่าเนื้อประเภทเก้งควางมาขายเขาล่าโดยการเอาเนื้อตัวเมียไปผูกไว้ในป่าแล้วล่อให้เนื้อตัวผู้เข้ามาเมื่อเนื้อตัวผู้มาเขาก็จะซัดหอกไปเสียบที่ลำตัวบ้างที่คอบ้างเนื้อตัวใดที่ถูกหอกเสียบแล้วยังไม่ตายพยายามดิ้นรนหนีเขาก็จะเอาหอกเล่มอื่นเข้าเสียบแทงจนตายหรือว่าเนื้อตัวใดถูกหอกเสียบแล้วไม่ล้มลงทันทีพยายามวิ่งหนีเขาก็จะวิ่งตามล่าเอาหอกทิ่มแทงจนตายเขาประกอบอาชีพล่าเนื้ออยู่จนตลอดชีวิตฆ่าเนื้อไปเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วก็ไปเกิดในนรกถูกไฟนรกแผดเผาอยู่แสนปีพ้นจากนรกก็เกิดเป็นเปรตมีขนเป็นหอกทิ่มแทงด้วยอำนาจของเศษกรรมที่ยังเหลือตอนที่7นี่เปรตขนเป็นลูกธนูนะเปรตตัวนี้อดีตชาติเป็นผู้คุมนักโทษมีหน้าที่ลงโทษผู้ที่คิดร้ายต่อพระราชานักโทษที่ถูกจับมาจะถูกเขาทรมานด้วยวิธีการต่างๆแต่วิธีที่เขาโปรดปรานมากที่สุดก็คือเอาลูกศรแทงเข้าไปในร่างกายของนักโทษบางครั้งก็เสียบเข้าไปที่ช่องหูไปทะลุอีกข้างหนึ่งหรือไม่ก็ใช้ลูกธนูทิ่มแทงเข้าไปที่ดวงตานักโทษที่ถูกเขาลงโทษต่างก็ส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสิ้นใจตายเขาทำหน้าที่อยู่อย่างนี้หลายปีจนเกษียณครั้นตายก็ไปเกิดในนรกพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นลูกธนูทิ่มแทงตนเองเปรตตนที่8เปรตขนปตักนะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับท่านที่มีหน้าที่ฝึกสัตว์เพื่อเอาไปใช้งานหรือว่าทำการแสดงการฝึกนั้นผู้ฝึกต้องมีความรู้ความเข้าใจอุปนิสัยของสัตว์เป็นอย่างดีแล้วก็มีเทคนิคที่จะฝึกสัตว์นั้นให้เชื่อฟังแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องการที่สำคัญคือต้องมีเมตตาต่อสัตว์ไม่ทารุณต่อเขาเพราะหากว่าทำทารุณต่อเขานอกจากจะสร้างความชิงชังให้กับสัตว์แล้วยังเป็นบาปติดตัวไปถึงชาติหน้าด้วยดังเช่นเปรตขนปตักนี้แต่ก่อนนี้เคยเป็นครูฝึกม้าเป็นคนขี้โมโหเจ้าโทสะเวลาฝึกม้าเขามักจะใช้ปตักทิ่มไปที่หลังม้ายิ่งถ้าม้าตัวใดพยศมากๆก็จะถูกทิ่มแทงเป็นแผลทั่วตัวม้าบางตัวถูกเขาแทงได้รับความเจ็บปวดจนตายโดยผลแห่งกรรมนั้นเขาก็ตกนรกไปหลายแสนปีเศษกรรมก็มาเกิดเป็นเปรตที่มีขนเป็นปตักทิ่มแทงร่างกายเจ็บปวดทุกข์ทรมานลอยไปลอยมาในอากาศการรังแกหรือทรมานสัตว์แม้สัตว์นั้นจะไม่ถึงตายแต่ก็จัดว่าเป็นบาปมหันต์มีผลในชาติหน้าเช่นเดียวกันเปรตตนที่9เปรตขนเข็มครับขนทุกเส้นในร่างกายของเขาเป็นเข็มแหลมคมแทงทะลุผิวหนังพุ่งออกมาข้างนอกแล้ววกกลับมาพุ่งเสียบเข้าไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทะลุออกไปอีกด้านนึงจากนั้นก็วกกลับมาเสียบทะลุร่างกายวนไปวนมาอยู่อย่างนี้เข็มบางเล่มเจาะเข้าที่ช่องหูด้านนึงพุ่งออกอีกด้านนึงแล้วก็วกมาเสียบกระหม่อมทะลุปากเข็มเป็นร้อยเป็นพันพุ่งทะลุร่างกายเปรตตนนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสพระพุทธองค์ตรัสถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้ว่าแต่ก่อนนี้เขาเป็นชาวเมืองราชคฤห์ชอบกล่าวคำเสียดแทงผู้อื่นให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจก ล่าวคำส่อเสียดยุยงให้เขาแตกสามัคคีกันเพื่อนที่เคยรักกันสามีภรรยาที่เข้าใจกันก็แตกแยกชิงชังกันแล้วก็เกิดความระทมทุกข์เพราะคำพูดของเขาเป็นเหตุด้วยบาปกรรมทิ่มแทงคนอื่นด้วยคำพูดทำให้เขาไปตกนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตถูกเข็มแทงอยู่เช่นนี้แล้วก็เปรตตนที่10เปรตไข่โตครับที่เรียกว่าเปรตทุจริตคอร์รัปชันก็ได้เพราะวิบากกรรมที่เปรตตัวนี้ได้รับเกิดจากการรับสินบนและใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวรับผิดชอบแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องลักษณะของเปรตตัวนี้จะมีลูกอัณฑะที่ใหญ่โตขนาดเท่าโอ่งมังกรเวลาจะเดินไปไหนก็ต้องแบกอัณฑะไปด้วยเวลาจะนั่งก็นั่งทับบนอัณฑะจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ลำบากแถมยังมีฝูงแรงฝูงกาไล่จิกไล่ถึงอีกด้วยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าแต่ก่อนเปรตตัวนี้เคยเป็นผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรมแต่เขาเป็นคนโลภเห็นแก่สินบนรับเอาสินบนแล้วก็ตัดสินคดีความเข้าข้างคนผิดทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นจำนวนมากด้วยผลกรรมที่อาศัยยศตำแหน่งที่ได้มาไปทำเรื่องชั่วๆแบบลับๆเขาก็เลยต้องมารับกรรมด้วยการเอาของลับที่น่าอับอายออกมาโชว์ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นผู้มีตำแหน่งหน้าที่พึงสังวรระวังอย่าใช้ตำแหน่งอำนาจที่มีอยู่ไปก่อกรรมชั่วเพราะมิฉะนั้นอาจจะต้องตายไปเป็นเปรตไข่โตก็ได้ครับนั่นก็คือเปรต10ประเภทที่พระโมคคัลลาได้พบมาครับมาคุยถึงเรื่องเปรตกันต่อครับเพราะว่าเปรตด้วยความเป็นเปรตนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็ง่ายมากที่ควรจะกลายเป็นเปรตอันที่จริงแล้วความเป็นเปรตนั้นไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วค่อยเป็นเปรตล่ะคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละก็กลายเป็นเปรตได้พระพุทธเจ้าเรียกว่ามนุสสเปโตแปลว่ามนุษย์เปรตหรือว่าเปรตในคราบมนุษย์ซึ่งว่ากันโดยแก่นแท้แล้วความที่คนจะเป็นคนหรือเป็นอะไรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับสภาพของจิตว่ามีคุณธรรมความดีมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารูวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้จำแนกมนุษย์ออกเป็น7จำพวกคือ 1. มนุสริโยมนุษย์สัตว์นรกหรือว่าสัตว์นรกในคราบมนุษย์ก็คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจหรือพฤติกรรมกลับชั่วช้าเลวทรามก่อกรรมทำบาปได้เยี่ยงสัตว์นรกเช่นลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูกที่เสพยาบ้าแล้วข่มขืนแม่บังเกิดกล้าของตัวคนเช่นนี้แม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่พฤติกรรมของเขาช่างเหี้ยมโหดชั่วช้าไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรก 2. มนุสสเปโตคือมนุษย์เปรตเปรตในคราบมนุษย์ร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วหมายถึงว่าผู้ยอมละทิ้งความดีหรือยอมกระทำชั่วทุจริตทุกอย่างเพื่อให้ตนได้สนองความอยากความหิวเช่นคนที่ติดยาเสพติดก็ยอมเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยปล้นร้านทองเพื่อนำเงินไปซื้อยามาเสพหรือว่าเจ้าหน้าที่บางคนนักการเมืองบางรายที่ยอมทุจริตคอร์รัปชันคดโกงประเทศชาติเพื่อให้ตนร่ำรวยโดยไม่ได้ใส่ใจเรื่องบุญบาปวันๆจิตใจคิดแต่จะเอาไม่เคยคิดจะให้คนประเภทนี้จึงมักจะถูกด่าอยู่เสมอว่าไอ้เปรต 3. มนุษย์อสุรกายโยมนุษย์อสุรกายคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจโหดร้ายเต็มไปด้วยโทสะความอาฆาตพยาบาทชิงชังประกอบกรรมทำชั่วด้วยความอำมหิตไร้ความปราณีมีพฤติกรรมเหมือนยักษ์เหมือนมารชอบใช้ความรุนแรงมีอุปนิสัยกักขละหยาบกระด้างใจไม้ไส้ระกำเช่นคนที่ฆ่าคนแล้วกินเป็นอาหารพวกชอบเปิดพิสดารกินของลับหมีนี่ยาดองสัตว์เนื้อดิบพวกที่ค้าขายมนุษย์ด้วยกันรวมถึงพวกที่มัวเมาในกามถึงขั้นฆ่าข่มขืนพวกนี้จัดเป็นอสุรกายในคราบมนุษย์ 4. มนุสติรฉานโนมนุษย์เดรฉานคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรฉานคือมากไปด้วยโมหะเห็นอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองก็ทำตามใจไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์เช่นเรื่องกามก็สมสู่ไม่เลือกหน้าไม่สนใจว่าผู้นั้นจะเป็นลูกขาวเมียใครหรือจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือญาติของตัวบางครั้งอยากได้อะไรของใครก็ใช้กำลังข่มเขงรังแกเอาซึ่งบางคนทุบตีได้แม้กระทั่งพ่อแม่บังเกิดกล้าวที่พิกลพิการเพราะของเงินแล้วไม่ให้ซึ่งคนประเภทนี้ก็มักจะถูกด่าให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ 5. มนุษย์สมนุษโสมนุษย์แท้ คือทั้งตัวและหัวใจเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงคือสูงกว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีจิตที่ประกอบด้วยความเมตตารู้จักแยกแยะดีชั่วไม่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลเพราะเห็นแก่ตัวเป็นผู้ตั้งมั่นในศีล5มีการละเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นต้นซึ่งศีล5นี้ถือเป็นธรรมที่เป็นมาตรฐานรองรับความเป็นมนุษย์นั่นเอง6มนุสสเทโวมนุษย์เทพหรือเทวดาเป็นผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาเป็นผู้มีหิริความละอายในการทำชั่วทั้งทางกายวาจาและใจมีโอตปะความเกรงกลัวต่อผลบาปที่จะตามสนองบุคคลเช่นนี้จะไม่ทำความชั่วเลยทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกทั้งยังเป็นผู้ฝักใฝ่ในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ7มนุสสอริโยมนุษย์ผู้เป็นพระอริยะบุคคลได้แก่บุคคลที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจปราศจากกิเลสคือความโลภโกรธหลงมีจิตอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นอิสระจากทุกข์ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจของโลกธรรม8คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็นินทาสุขแล้วก็ทุกข์ที่นี่จะเล่าต่อถึงเรื่องของเปรตในเปตวัตถุในพระไตรปิฎกเล่มที่25มีทั้งหมด7ตนด้วยกันนะครับ1เปรตปากหมูอันนี้วิบากกรรมเพราะไม่สำรวมปากตนเองเปรตปากหมูนี่มีลักษณะแปลกประหลาดคือลำตัวตั้งแต่คอลงไปถึงเท้ามีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแถมยังมีผิวพรรณที่ผุดผ่องสวยงามราวกับฉาบทาด้วยทองส่วนศีรษะใบหน้าและปากนี่กลับมีลักษณะเหมือนหมูทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยเดินโซซัดโซเซเที่ยวหาของกินพระนรทะพบเห็นเปรตตนนี้แล้วก็ถามถึงบุพกรรมกรรมเก่าที่เขาเคยทำไว้เปรตตนนั้นก็เล่าว่าในอดีตชาติตัวเองเคยบวชเป็นภิกษุบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีนามกัสสปะเป็นผู้มีความประพฤติทางกายดีสำรวมในศีลที่เป็นข้อบังคับทางกายดีไม่ขาดตกบกพร่องแต่ไม่สำรวมวาจาสำรวมแต่กายมักจะพูดดุด่าพระภิกษุด้วยกันแล้วยังกล่าววจีทุจริตทำผิดศีลที่เกี่ยวกับวาจามากมายแม้เพื่อนภิกษุตักเตือนยังไงก็ไม่ฟังพอมรณภาพก็ไปเกิดในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งพอพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตในการแห่งพระพุทธเจ้าองค์นี้เปรตบอกว่าข้าพเจ้ามีผิวกายงดงามดังทองเพราะอานิสงส์แห่งการสำรวมกายแต่หน้าและปากของข้าพเจ้าเป็นหมูเพราะกรรมที่เกิดจากการไม่สำรวมวาจาข้าพเจ้าใช้ปากพูดแต่คำไม่ดีคำเน่าเหม็นเหมือนหมูที่ชอบกินแต่ของสกปรกดังนั้นหน้าและปากของข้าพเจ้าจึงเป็นหมูนะเปรตตนที่สองเปรตปากเน่าอันนี้โทษของการยุยงให้เขาแตกกันเปรตตนนี้มีผิวพรรณที่งดงามเหมือนทองเหมือนกันมีรัศมีสว่างสวยลอยอยู่ในอากาศเหมือนเทวดาแต่เมื่อเปรตตนนั้นอ้าปากขึ้นกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพเน่าก็ฟุ้งกระจายออกมาจากปากหมู่นอนนับร้อยนับพันขนาดเท่านิ้วมือช้อนชัยเจาะกินปากเต็มไปหมดอ้าปากทีนึงหมู่นอนก็ร่วงหล่นจากปากเปรตตนนี้อดีตเคยเกิดเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเหมือนกันแต่มีนิสัยชอบพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นเขาแตกคอกันวันหนึ่งเขายุยงให้พระเถระสองรูปที่รักกันเหมือนพี่น้องแตกคอกันเพื่อที่ตนจะได้เป็นเจ้าอาวาสแทนพระเถระทั้งสองที่ถูกยุยงก็ทะเลาะกันแล้วก็หนีออกจากวัดไปคนละทางไม่พบเจอกันนานนับ10ปีภายหลังพระเถระทั้งสองได้พบแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเร่งปฏิบัติธรรมจนสำเร็จพระอรหันต์ฝ่ายพระที่ชอบพูดส่อเสียดเมื่อตายไปก็ไปเกิดในนรกอเวจีพ้นจากนรกแล้วถึงมาเกิดเป็นเปรตปากเน่าผลกรรมจากการพูดส่อเสียดทำให้ปากเน่าเหม็นและด้วยอนิสงส์แห่งการรักษาศีลไม่ทำผิดวินัยข้ออื่นๆส่งผลให้มีผิวพรรณงดงามผ่องใสแต่ปากเหม็นครับต่อไปเปรตตนที่3เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้แอบกินของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระในกาละแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าพุทธะปรากฏว่าญาติของพระพุทธเจ้า3พระองค์ได้มีจิตเลื่อมใสถวายทาน แก่พระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวกหลายพันรูปเป็นเวลา3เดือนก็มอบให้บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็จัดภัตตาหารถวายพระเขาได้นำคนในบ้านของตนมาช่วยจัดแจงข้าวปลาอาหารซึ่งในบรรดาคนที่มาช่วยงานนั้นก็มีทั้งคนที่เลื่อมใสแล้วก็ไม่เลื่อมใสพวกที่ไม่เลื่อมใสก็พากันแอบเอาข้าวสารเอาปลาเอาเนื้อเอาผักที่เขาเตรียมมาไว้สำหรับทำอาหารถวายพระกลับไปบ้านบางคนที่ลูกร้องไห้อยากจะกินขนมผลไม้ที่เตรียมไว้ถวายพระก็หยิบให้ลูกกินนานเข้าก็หยิบกินเองบ้างเป็นอยู่อย่างนี้จนครบ3เดือนเมื่อตายไปแล้วชนเหล่านี้ได้ไปเกิดในนรกสิ้นเวลา92กัปพ้นจากนรกแล้วก็พากันมาเกิดเป็นเปรตหมู่ใหญ่มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงอดอยากหิวโซทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยล่วงเลยมาถึงการของพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเมื่อชนทั้งหลายพากันมาทำบุญให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตญาติของตนเปรตเหล่านี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าเมื่อไรพวกตัวจะได้รับส่วนบุญแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานอย่างนี้สักทีพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านตรัสว่านับแต่นี้ไป92กัปตั้งแต่พัทธรกัปนี้นะจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะจักมีญาติของพวกท่านเกิดเป็นพระราชานามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะทำบุญถวายทานเป็นอันมากพวกท่านจะได้รับส่วนบุญจากพระองค์แล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตในสมัยนั้นครั้นล่วงเลยมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเปรตเหล่านั้นก็พากันมาประชุมแล้วก็ส่งเสียงให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารครั้นได้ยินเสียงเปรตก็ตกใจกลัวและนำเรื่องนี้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเหล่าเปรตที่เคยเป็นญาติของพระองค์มาส่งเสียงร้องขอส่วนบุญเมื่อทราบอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทำบุญถวายทานครั้งใหญ่แล้วก็อุทิศส่วนบุญให้กับเปรตเหล่านั้นทำให้เปรตเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ทรมานไปเสวยสุขในทิพยวิมานตลอดกาลนานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนให้ทราบว่าของอันใดที่เป็นของสงฆ์ก็ดีของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระก็ดีไม่ควรจะหยิบฉวยเอามากินหรือว่าถือเอาด้วยวิสาสะเพราะถ้าหากทำอย่างนั้นอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตดังเช่นญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นได้ครับต่อไปเปรตกินลูกครับอันนี้เป็นโทษของการสาบานเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภรรยาของเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองสาวัตถีอยู่กินกับเศรษฐีมาหลายปีแต่ไม่มีบุตรเพราะฝ่ายหญิงเป็นหมันต่อมาญาติทั้งหลายเห็นว่าเศรษฐีจะไม่มีลูกสืบสกุลก็เลยแนะนำให้หาหญิงอื่นมาเป็นภรรยาแต่เศรษฐีไม่ยอมเพราะว่ารักภรรยามากต่อมาภรรยาของเขาได้หาหญิงอื่นมาให้สามีแล้วก็รบเร้าให้สามีรับนางเป็นภรรยาน้อยอยู่กินกันมาไม่นานภรรยาน้อยก็ตั้งครรภ์ฝ่ายภรรยาหลวงไม่เห็นภรรยาน้อยตั้งครรภ์ก็เกรงว่าสามีจะไปรักนางภรรยาน้อยนี่มากกว่าตนแล้วก็ให้สมบัติก็เลยจ้างวานนักบวชรูปหนึ่งมาทำให้นางแท้งบรรดาญาติของภรรยาน้อยก็สงสัยว่าการแท้งครั้งนี้อาจจะเป็นฝีมือเมียหลวงก็พากันมาคาดคั้นเอาความจริงภรรยาหลวงเมื่อถูกคาดคั้นหนักเข้าก็สาบสาบานว่าฉันไม่ได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้แท้งถ้าหากว่าฉันทำจริงเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ฉันกินลูกตัวเองเป็นอาหารมีร่างกายที่เน่าเหม็นถูกแมลงวันไต่ตอมต่อมานางสิ้นชีวิตลงแล้วก็ได้เกิดเป็นเปรตร่างกายก็เน่าเหม็นมีแมลงวันไต่ตอมหน้าขยะแขยงทุกวันนางจะคลอดลูกคราวละ5คนเช้าเย็นจับลูกทั้งหมดกินเป็นอาหารด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำให้คนอื่นแท้งและการกล่าวเท็จด้วยการสาบานใครที่ชอบสาบานในฟ้าผ่าตายในระวังนะท่านอาจจะไม่ถูกฟ้าผ่าในชาตินี้แต่อาจจะเกิดเป็นเปรตถูกฟ้าผ่าก็ได้ครับต่อไปตนที่5เปรตแช่งทานคือไปแช่งด่าคนทำดีเปรตตนนี้อดีตเคยเกิดเป็นภรรยาของหัวหน้าในช่างหูกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนางเป็นคนตนีทีเหนียวแล้วก็ยังมีความเห็นผิดไม่ยินดีในการทำบุญคราวหนึ่งมีพระกรรมฐาน12รูปเดินธุดงผ่านไปที่หมู่บ้านในช่างหูกและชาวบ้านก็มีความเลื่อมใสก็นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาหน้าที่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็แบ่งกันรับอุปถากภิกษุคนละรูปส่วนหัวหน้าในช่างหูกก็รับอุปถากไว้2รูปการรับอุปถากพระครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาของเขาเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเ ตั้งใจอุปถากพระด้วยความศรัทธาจนกระทั่งออกพรรษาในวันออกพรรษาในช่างหู่ก็จัดถวายภัตตาหารพร้อมกับถวายผ้าเนื้อดีแก่พระที่ตนอุปถากก็สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาจนทนไม่ไหวถึงกระด่าและสาปแช่งสามีว่าขอให้ข้าวน้ำอาหารที่ท่านถวายพระในมื้อเนี้ยจงกลายเป็นขี้เป็นเลือดเป็นน้ำหนองให้ท่านกินส่วนผ้าเนื้อดีที่ถวายไปจงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงให้ท่านสวมใส่ในชาติหน้าเถอะด้วยผลกรรมที่ไม่ใส่ใจต่อการทำบุญให้ทานแล้วก็ยังมาสาปแช่งความดีที่สามีทำส่งผลให้นางไปเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวกระหายส่วนสามีของนางไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานอยู่บนต้นไม้นางเปรตเมื่อทราบว่าสามีไปเกิดเป็นรุกขเทวดาก็ไปขอข้าวปลาอาหารน้ำและเครื่องนุ่งห่มรุกขเทวดาก็ได้ให้ทุกอย่างตามที่ขอแต่ของที่ให้ทุกอย่างพอตกทั้งมือนางก็กลายเป็นขี้เป็นเยี่ยวเป็นเลือดเป็นน้ำหนองทั้งหมดแม้เสื้อที่ให้ไปเมื่อนางสวมใส่ก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงแผดเผาเนื้อหนังจนไหม้เกรียมปวดแสบปวดร้อนยิ่งนักการต่อมามีพระเถระผู้มีศีลรูปหนึ่งเดินธุดงค์ไปถึงที่อยู่ของรุกขเทวดาเทวดาเกิดความเลื่อมใสแปลงกายเป็นมนุษย์นิมนต์ท่านเข้าไปยังวิมานของตนแล้วจัดภัตตาหารถวายขณะนั้นนางเปรตก็ปรากฏตัวขึ้นก็ร้องขอข้าวขอน้ำจากรุกขเทวดาเมื่อเทวดาให้ข้าวน้ำแก่นางข้าวน้ำก็กลายเป็นขี้เป็นเยี่ยวเหมือนเดิมพระเถระเห็นดังนั้นก็แนะให้รุกขเทวดาถวายทานและอุทิศบุญไปให้รุกขเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็ถวายข้าวน้ำและผ้าอย่างดีแก่พระเถระแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้แก่นางเปรตนางเปรตก็มีกายผ่องใสนุ่งห่มผ้าทิพย์อันงดงามข้าวน้ำที่เคยกลายเป็นของสกปรกบัดนี้ก็มีแต่อาหารทิพย์รสเลิศที่สามารถจะเลือกรับประทานได้ตามใจปรารถนาเมื่อได้รับส่วนบุญในครั้งนั้นก็ทำให้นางพ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัติตลอดกาลนะทีนี้เปรตตนที่6ครับเปรตเปลือยอันนี้ขโมยเสื้อผ้าคนอื่นเปรตตอนนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นปกติเหมือนกับหญิงมนุษย์ทุกอย่างแต่ว่านางไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ติดกายแม้แต่สักชิ้นเดียวนางไม่กล้าออกไปไหนเพราะความละอายก็อาศัยอยู่แต่ในวิมานของตนบนเกาะแห่งหนึ่งในการต่อมาก็มีพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถี700คนล่องเรือออกมหาสมุทรเพื่อไปค้าขายที่สุวรรณภูมิไปเจอพายุระหว่างเดินทางสาดซัดจนเรือไปติดเกาะที่นางเปรตเปลือยนี่อาศัยอยู่นางเปรตต้องการส่วนบุญจากพ่อค้าพวกนี้ก็โผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างให้พ่อค้าเห็นฝ่ายพ่อค้าก็ร้องถามว่าเธอเป็นใครทำไมมาอยู่เกาะร้างคนเดียวนางเปรตก็บอกว่าตนเป็นเปรตเปลือยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่อยากให้ท่านทำบุญอุทิศเสื้อผ้าให้พวกพ่อค้าก็ถามว่าจะให้ทำยังไงนางเปรตก็แนะนำให้พ่อค้ามอบผ้านุ่งกับผ้าห่มให้แก่อุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่งที่เดินทางมากับคณะแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับนางพวกพ่อค้าก็ทำตามทันใดนั้นเสื้อผ้าที่สวยงามก็ปรากฏที่ร่างนางเปรตพวกพ่อค้าก็ถามถึงบุพกรรมของนางว่าทำกรรมอะไรถึงได้เกิดมาเป็นเปรตผิวงามแต่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่กลายเป็นเปรตเปลือยอย่างนี้นางก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติเคยเป็นหญิงโสเภณีในเมืองพาราณสีเป็นหญิงที่มีผมงามร่างสวยมีเสน่ห์เป็นที่หลงไหลของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จนเป็นที่อิจฉาของหญิงโสเภณีด้วยกันถูกแกล้งให้สระผมด้วยน้ำยาชนิดหนึ่งจนผมหลุดร่วงหมดทั้งศีรษะกลายเป็นหญิงหัวโล้นด้วยความอับอายนางก็หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วประกอบอาชีพขายน้ำมันงาและขายสุราวันหนึ่งมีชาย3คนมาดื่มสุราที่ร้านจนเมามายนางก็ได้แอบถอดเสื้อผ้าของชาย3คนเอามาเป็นของตัวต่อมานางได้พบพระเถระซึ่งเป็นอรหันต์รูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตก็เกิดจิตเลื่อมใสก็นำข้าวผสมกับน้ำมันงาใส่บาตรแล้วตั้งจิตอธิษฐานเกิดชาติหน้าขอให้ตัวมีผมที่ดำสนิทและสวยงามดังเดิมและด้วยผลแห่งการลักขโมยผ้าทำให้นางมาเกิดเป็นเปรตไม่มีผ้าใส่และด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้ใส่บาตรด้วยข้าวผสมน้ำมันงาทำให้นางเกิดเป็นเปรตชั้นสูงมีวิมานเป็นของตนไม่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยเหมือนกับเปรตตนอื่นๆพ่อค้าเหล่านั้นเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองสาวัตถีก็ได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทราบแล้วก็ได้ถวายทานอันยิ่งใหญ่อุทิศให้แก่นางเปรตนั้นนางเปรตได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับมาถึงตนที่7ตนสุดท้ายครับเปรตกินสมองกัน เปรตกินสมองกันนี้เดิมทีเป็นสามีภรรยาอยู่ในเมืองพาราณสีมีบุตรธิดาด้วยกัน3คนชาย2หญิง1ครอบครัวนี้นับถือศาสนาพราหมณ์ไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาลูกชายคนโตได้รู้จักกับอุบาสกท่านหนึ่งแล้วก็ได้ชักชวนให้ไปฟังเทศที่วัดซึ่งแสดงโดยพระสังกิจจะพอฟังธรรมจบก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ชักชวนน้องชายกับน้องสาวให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาทั้ง3พี่น้องก็ทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุเป็นประจำส่วนมารดาบิดาไม่มีความเลื่อมใสและไม่ใส่ใจที่จะทำบุญก็พยายามห้ามปรามบุตรธิดาของตัวให้เลิกทำทานแถมกล่าวบ่นว่าเสียดายทรัพย์ที่ต้องเสียไปในการทำบุญต่อมาหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงบุตรชายคนโตได้เกิดเป็นเทพบุตรมีช้างเผือกเป็นพาหนะบุตรชายคนที่2ก็เกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันมีราชรถเทียมม้าอาชาไนเป็นพาหนะส่วนน้องสาวคนสุดท้องมีวอทองเป็นพาหนะทั้ง3มีรัศมีเปล่งประกายรุ่งเรืองส่วนพ่อแม่ที่ไม่ใส่ใจในการทำบุญก็ไปเกิดเป็นเปรตตัวสูงใหญ่ถือค้อนเดินร้องไห้ครวญครางด้วยความหิวครั้นหิวหนักเข้าก็อาศัยค้อนทุบตีกันและกันจนศีรษะแตกกระจายสมองกระดอนกระเด็นเลือดหนองไหลทั่วกายเสร็จแล้วก็พากันแย่งกินเลือดหนองและสมองของกันและกันทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสครับต่อไปเปรตในเปตวัตถุอุปริวรรคที่2ครับมี8ตนมี1เปรตเปลือยขอส่วนบุญนะเปรตเปลือยตนนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นนางเปรตมาก่อนถึง500ชาติเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตในชาตินั้นแล้วด้วยผลบุญที่เคยทำไว้ก็ส่งให้มาเกิดเป็นลูกสาวของพราหมณ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิตระกูลหนึ่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงครั้นเจริญวัยขึ้นพ่อแม่ปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้กับเธอชั่วชีวิตของเธอจึงไม่เคยได้ทำบุญเลยในการต่อมาหญิงนั้นได้แต่งงานแล้วก็เสียชีวิตลงขณะคลอดบุตรไปเกิดเป็นเปรตเปลือยมีรูปร่างหน้าเกลียดผอมโซเต็มไปด้วยเส้นเอ็นร้องครวญครางเพราะความหิวคืนนั้นเปรตตนนั้นได้มาปรากฏร่างให้พระสารีบุตรเห็นและขอส่วนบุญกับท่านเพื่อจะอนุเคราะห์แก่นางเปรตนั้นรุ่งขึ้นพระสารีบุตรก็ถวายข้าว1คำผ้าขนาดเท่าฝ่ามือ1ผืนแล้วก็น้ำ1ขันแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้กับนางเปรตนางเปรตเมื่ออนุโมทนารับเอาส่วนบุญแล้วร่างกายก็กลับผุดผ่องอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณงดงามราวเทพธิดาสวมใส่เสื้อผ้าอันเป็นทิพย์สวยงามพ้นจากความอดอยากต่อมานางก็ได้ปรากฏตัวให้พระเถระเห็นกล่าวขอบคุณให้ท่านชื่นชมยินดีในบุญที่ท่านทำต่อไป2เปรตกินซากศพสมัยก่อนพุทธกาลเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาตั้งโรงทานบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่คนยากคนจนคนกำพร้าคนเดินทางตลอดถึงนักบวชทั้งหลายเป็นประจำทุกวันครั้งหนึ่งเขามีกิจที่จะต้องไปต่างเมืองเป็นเวลาหลายวันก็มอบให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลโรงทานแทนภรรยาก็รับคำแต่เมื่อสามีไปแล้วนางก็สั่งยกเลิกการให้ทานทุกอย่างเมื่อคนทั้งหลายเดินทางมาเพื่อขอข้าวขอน้ำอาหารนางก็ดุด่าและขับไล่ให้ไปกินขี้กินเยี่ยวกินซากศพน้ำมูดของสกปรกอื่นๆมากมายด้วยผลแห่งกรรมนี้เมื่อนางตายไปก็เลยไปเป็นเปรตหิวโซอันนี้เพราะวจีปากไม่ดีเที่ยวกินขี้กินเยี่ยวซากศพน้ำหนองจากแผลสัตว์เสมหะน้ำลายที่เขาบ้วนทิ้งตลอดจนถึงน้ำคร่ำของหญิงที่คลอดบุตรนานนับหลายร้อยปีจนกระทั่งนางได้พบกับพระสารีบุตรนางระลึกได้ว่าพระเถระกับตนเนี่ยเคยเกิดเป็นแม่ลูกกันเมื่อ5ชาติที่แล้วก็เลยเข้าไปขอส่วนบุญจากท่านพระสารีบุตรได้สร้างกุฏิ4หลังถวายข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์อุทิศไปให้นางอนุโมทนารับเอาส่วนบุญนั้นแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นนางเทพธิดามีผิวกายงดงามนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อไปตนที่3เปรตคลุกฝุ่นครับอันนี้โทษของการริษยาบุพกรรมของเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภรรยาหลวงของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีนางเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้ทีนี้ กลัวว่าจะไร้ผู้สืบสกุลสามีของนางก็นำหญิงอื่นมาเป็นภรรยาอีกคนไม่นานหญิงนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนหนึ่งก็สร้างความอิจฉาให้กับนางเป็นอย่างมากวันหนึ่งนางทั้งสองไปอาบน้ำและสระผมด้วยกันภรรยาหลวงก็แอบเอาฝุ่นเทราดบนศีรษะของภรรยาน้อยต่อมาอีกคราวหนึ่งก็แอบเอาหมามุ้ยใส่ที่นอนของนางเท่านั้นยังไม่พอยังแอบเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องสำอางของนางไปทิ้งในหลุมส้วมอีกด้วยด้วยผลกรรมที่ทำไว้กับภรรยาน้อยนั้นทำให้นางเกิดเป็นเปรตเสวยผลกรรมสี่อย่างกายเต็มไปด้วยฝุ่นผิวหนังพุพองเป็นหิดเต็มตัวเปลือยกายมีกลิ่นตัวเหม็นเน่ารุนแรงแล้วก็ยังอดอยากหิวโซเพราะไม่เคยทำบุญให้ทานต่อมาเปรตตัวนี้ได้ปรากฏตัวให้ภรรยาน้อยเห็นเล่าความจริงให้นางฟังแล้วก็ขอให้นางช่วยทำบุญอุทิศไปให้กับตนภรรยาน้อยก็ทำตามที่ขอนางเปรตเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทพธิดาต้นที่4เปรตเขี้ยวหมูครับนะเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภรรยาของอุบาสกคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีสามีของนางเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมชอบทำบุญแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตรงข้ามกับภรรยาที่ไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวไม่ชอบทำบุญมีอุปนิสัยที่หยาบกระด้างไม่มีความเคารพยำเกรงแล้วก็มักจะดุด่าสามีอยู่เสมอด่าแม้กระทั่งแม่ของสามีด้วยผลกรรมที่มักจะดุด่าสามีก็ทำให้นางตายไปเกิดเป็นเปรตที่ท้ายหมู่บ้านมีร่างกายน่าเกลียด3ประการคือมีผิวกายดำหยาบกร้านขรุขระดังกระดาษทรายอันเป็นผลมาจากความมักโกรธแล้วก็ใช้คำพูดถากถางคนอื่นมีในตาเหลือกเหลืองเป็นผลมาจากการใช้ตาถมึงถึงใส่สามีแล้วก็มีเขี้ยวที่งอกออกมาเหมือนเขี้ยวหมูเป็นผลจากการชอบพูดคำหยาบเหมือนหมูชอบกินของสกปรกเมื่อเกิดเป็นเปรตได้รับทุกข์ทรมานก็นึกถึงสามีจึงมาปรากฏตัวให้สามีเห็นแล้วก็ขอส่วนบุญสามีก็ทำบุญด้วยการถวายข้าวน้ำและผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์และอุทิศให้กับนางนางอนุโมทนารับเอาส่วนบุญนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาต้นที่5เปรตทะเลทรายครับอันนี้โทษของการทำลายสาธารณประโยชน์ในอดีตการก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อธนปาละเป็นเศรษฐีขี้ตรณีมีความเห็นผิดคิดว่าบุญบาปไม่มีเห็นใครทำบุญทำดีอะไรก็มักจะกล่าวตำหนิหาว่างมงายคอยพูดจาถากถางอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนเห็นเขาสร้างสาธารณประโยชน์เอาไว้เช่นศาลาริมทางตั้งน้ำดื่มปลูกสวนดอกไม้ก็จะทนไม่ได้เข้าไปเผาทำลายซะจนสิ้นเขามีทรัพย์มากมายถึง80เกวียนแต่ก็ไม่เคยทำบุญให้ทานเมื่อใครมาขออะไรก็จะถูกไล่ตะเพิดหนีไปด้วยผลกรรมที่ทำลายสาธารณประโยชน์ที่เขาสร้างไว้ประกอบกับความตระหนี่ที่เหนียวของตนไม่เคยให้ทานหรือว่าอนุเคราะห์คนอื่นด้วยข้าวด้วยน้ำกล่าวดูหมิ่นคนยากคนจนเมื่อเขาตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตในทะเลทรายที่แห้งแล้งเพราะบาปคือความแล้งน้ำใจของเขาต้องอดอยากหิวโหยเนื้อตัวเปลือยเปล่าเต็มไปด้วยเส้นเอ็นมีคอมีริมฝีปากมีลิ้นแห้งผากเพราะความกระหายเที่ยวเดินไปทางโน้นทีทางนี้ทีทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลา55ปีแม้แต่น้ำหยดเดียวก็ไม่เคยตกถึงลิ้นกระทั่งลุถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราทรงอุบัติขึ้นมีพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถี500คนบรรทุกสินค้าไปขายยังอุตรประเทศหยุดพักแรมใกล้แม่น้ำสายหนึ่งเปรตตัวนี้ก็เดินโซซัสโซเซจากทะเลทรายมาล้มลงนอนร้องไห้คร่ำครวญใกล้ๆที่พักของพ่อค้าเมื่อถูกพ่อค้าถามว่าเป็นใครมาจากไหนก็บอกความจริงแก่พ่อค้าว่าตัวเป็นเปรตเดินทางมาจากทะเลทรายมีความกระหายน้ำจนกระทั่งหมดเรี่ยวแรงพวกพ่อค้าก็นำน้ำจากแม่น้ำกรอกลงบนปากของเปรตแล้วก็ถามว่าท่านได้ดื่มน้ำพอหรือยังเปรตตัวนั้นก็บอกแก่พ่อค้าว่าน้ำที่นำมาให้ดื่มนั้นไม่ได้สัมผัสลิ้นของตัวแม้แต่น้อยว่าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความน้อยใจพวกพ่อค้าก็ถามว่าทำอย่างไรถึงจะช่วยท่านได้พ้นจากทุกข์ได้เปรตก็บอกว่าหากมีผู้ทำบุญถวายข้าวน้ำกับพระพุทธเจ้าหรือว่าเหล่าสาวกแล้วอุทิศให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงจะพ้นจากทุกนี้ได้พวกพ่อค้าเมื่อกลับสู่นครสาวัตถีก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็ได้พากันถวายทาน ทำบุญอุทิศให้กับเปรตตนนั้นมีทรัพย์มากแต่หากไม่รู้จักทำบุญเงินทองที่มีนี่ก็ถือว่าเปล่าประโยชน์นะครับต่อไปตนที่6เปรตหัวโล้นไม่ได้ส่วนบุญนะทำบุญกับคนไม่มีศีลนี่บุญไม่ถึงเปรตนะการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายผู้ตายจะได้รับหรือเปล่านั้นต้องถึงพร้อมด้วยองค์3คือ1ผู้ทำบุญต้องมีความตั้งใจดีแล้วต้องอุทิศบุญให้กับผู้ตาย2ต้องทำบุญกับผู้มีศีลมีธรรม3เปรตต้องอนุโมทนารับเอาส่วนบุญองค์3ประการนี้หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเปรตก็จะไม่ได้รับส่วนบุญอย่างเรื่องของเปรตเศรษฐีตอนนี้แต่ก่อนเคยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ขี้เหนียวไม่ใส่ใจทำบุญหาแต่ความสนุกสำราญพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตหัวโล้นร่างกายผอมแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกอดอยากหิวโซอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีเปรตนี่ประสงค์จะทำบุญอุทิศให้กับบิดาเปรตรู้อย่างนั้นก็เดินทางมายังเรือนของลูกสาวเพื่อรอรับบุญแต่ก็ต้องผิดหวังบุญที่ลูกสาวอุทิศให้ไปไม่ถึงตนเพราะว่าลูกสาวทำบุญกับพราหมณ์ที่ไม่มีศีลไม่เป็นเนื้อนาบุญบุญที่ทำนั้นได้เปล่าประโยชน์เมื่อเปรตตัวนั้นไม่ได้บุญก็ร้องไห้ด้วยความผิดหวังโปรดจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายนั้นควรจะทำบุญกับผู้มีศีลคือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหากไม่มั่นใจว่าภิกษุรูปนั้นมีศีลบริสุทธิ์หรือไม่ให้ทำบุญถวายเป็นสังฆทานเพราะการถวายสังฆทานเป็นการถวายแก่สงฆ์ทั่วไปไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งด้วยการถวายอย่างนี้ผลทานจะถึงแก่ญาติผู้ล่วงลับแน่นอนครับต่อไปตนที่7นางเปรตผมงามเปรตผมงามนี่เดิมทีเป็นแม่ของอมาตย์ท่านหนึ่งอยู่ในเมืองโกสัมพีวันหนึ่งอมาตย์ท่านนี้ได้พบกับพระมหากัจจายนะในป่าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากท่านก็มีจิตเลื่อมใสก็นิมนต์พระเถระเข้าไปรับบิณฑบาตที่บ้านทุกวันอมาตย์ได้ฟังธรรมจากพระเถระจนบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้สร้างวิหารถวายสงฆ์อีกด้วยการที่อมาตย์ทำบุญมากมายขนาดนี้สร้างความไม่พอใจให้กับมารดาของเขาเป็นอย่างมากเพราะว่านางรู้สึกเสียดายทรัพย์ที่บุตรนำไปทำบุญแล้วก็พยายามห้ามบุตรอยู่เสมอแต่ห้ามยังไงบุตรก็ไม่ฟังนางก็สาปแช่งลูกบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่นางไม่ยินดีที่จะทำบุญแต่ลูกเอาไปทำบุญขอให้สิ่งนั้นกลายเป็นโลหิตให้เจ้าดื่มกินในปรโลกซึ่งในทานทั้งหลายที่บุตรให้ก็มีเพียงหางนกยูงกำมือหนึ่งเท่านั้นที่นางยินดีให้ด้วยผลกรรมที่ไปสาปแช่งทานก็ทำให้นางเกิดเป็นเปรตมีผมงามแต่ว่าผิวพรรณน่าเกลียดมีความอดอยากหิวโหยไม่ว่านางจะหยิบกินอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นเลือดไม่สามารถจะกินดื่มได้ผ่านไป55ปีนางได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระกังขาเรวตะแล้วก็ขอให้ท่านอุทิศบุญมาให้พระเถระก็อนุเคราะห์ตามที่นางขอเมื่อนางอนุโมทนารับส่วนบุญแล้วก็ทำให้พ้นจากความเป็นเปรตเข้าถึงความเป็นเทพธิดาได้ตนที่8เปรตกากีครับนะปัจจุบันมีคนมากมายเมื่อทำผิดแล้วถูกจับได้แต่ไม่ยอมรับก็มักจะกล่าวสาบานให้ฟ้าผ่าบ้างให้ตายหวงตายหาบ้างเพื่อให้ตัวเองรอดจากความผิดซึ่งโดยมากคนที่กล่าวคำสาบานมักจะไม่เชื่อว่าผลของคำสาบานจะเกิดจริงเราจึงเห็นคนบาปส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวที่จะกล่าวคำสาบานคำสาบานนี่อาจจะไม่ให้ผลทันตาแต่เชื่อแต่ว่าคำสาบานที่กล่าวไปจะกลายเป็นบาปกรรมแผดเผาภายหลังแน่นอนดังเรื่องของอุบาสิกาคนหนึ่งแอบเล่นชู้กับนักเลงสุราภายหลังมีคนนำเรื่องที่นางเล่นชู้ไปบอกสามีนางสามีก็คาดคั้นให้นางพูดความจริงพอถูกคาดคั้นหนักเข้านางก็สะบัดสาบานบอกว่าถ้านางทำอย่างนั้นจริงขอให้นางถูกสุนัขตัวเท่าวัวกัดกินทุกวันหลังจากนั้นไม่นานนางก็สิ้นชีวิตลงด้วยอานิสงส์ที่นางรักษาศีลอุบาสกเมื่อครั้งเป็นอุบาสิกาก็ทำให้เกิดเป็นนางเปรตที่มีผิวพรรณงดงามประดับด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แพรวๆมีวิมานทองเป็นที่อาศัยแต่การเสวยทิพย์สมบัตินั้นมีเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นพอตกกลางคืนจะปรากฏสุนัขสีดำขนาดเท่าวัวเข้ากัดตามเนื้อตามตัวเจ็บปวดทุกข์ทรมานตลอดคืนพอสว่างสุนัขก็จะหายไปแล้วนางก็จะขึ้นสู่วิมานไปเสวยสุขตามเดิมนางเปรตเสวยสุขในเวลากลางวันแล้วถูกสุนัขกัดในเวลากลางคืนก็ผลัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมครับเปรตในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะครับจุลวรรคที่3 มีอีก8ตนครับ1เปรตครึ่งผีครึ่งคนนะนี่โทษของการทำบาปปนบุญสมัยพุทธกาลอมาตย์คนหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารกลับจากปราบกบฏก็ล่องเรือมาตามแม่น้ำคงคามาพบเปรตตนหนึ่งรูปร่างแปลกประหลาดกายซีกหนึ่งตั้งแต่หัวจรดเท้านี่เปื่อยเน่าหน้าเกลียดส่วนอีกซีกหนึ่งผิวพรรณปกติเหมือนกับคนทั่วไปบนศีรษะสวมมงกุฎดอกไม้สวยงามมีกลิ่นหอมฟุ้งอบอวลเดินทวนกระแสน้ำสวนทางมาก็ร้องทักว่าเป็นใครกำลังจะไปไหนเปรตก็ตอบว่าตนเป็นเปรตกำลังเดินทางไปหมู่บ้านข้างหน้าที่ญาติอาศัยอยู่เพื่อไปรับส่วนบุญเผื่อว่าญาติจะทำบุญอุทิศให้กับตนบ้างเมื่ออำมาตย์ถามถึงกรรมเก่าเปรตก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตเขาเคยเกิดเป็นพรานล่าเนื้อแล้วก็เข้าป่าล่าเนื้อทุกวันวันไหนที่ล่าเนื้อมาได้ก็จะแบ่งเนื้อให้เด็กๆในหมู่บ้านเอากลับไปทำกับข้าวแต่ถ้าวันไหนล่าเนื้อไม่ได้ก็จะนำดอกไม้ป่ากลับมาแบ่งให้กับเด็กๆด้วยผลแห่งกรรมการฆ่าสัตว์แล้วก็แบ่งปันเนื้อให้กับผู้อื่นส่งผลให้กายครึ่งหนึ่งเป็นเปรตครึ่งหนึ่งเป็นคนและด้วยผลแห่งการแบ่งปันดอกไม้ก็ทำให้มงกุฎดอกไม้เนี่ยสวมบนศีรษะของตนอำมาตย์ได้ฟังบุพกรรมของเปรตก็รู้สึกสงสารก็ทำบุญกับอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่งที่นั่งเรือมาด้วยกันให้อุทิศไปให้ทันทีที่เปรตอนุโมทนารับเอาส่วนบุญร่างของเขาก็กลายเป็นทิพย์ผุดผ่องสว่างไสวพ้นจากความเป็นเปรตในบรรดลเปรตตนที่สองเปรตชาวประมงครับขอส่วนบุญครั้งพุทธกาลมีอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกลูกชายสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆเมืองกุฏินครทำอาชีพประมงจับปลาขายปรากฏว่าลูกชายคนเล็กสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดเขาเห็นกรรมเก่าของตัวที่เคยทำไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งทำให้ต้องไปตกนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนานนับหมื่นปีครั้นโตขึ้นเขาจึงไม่ยอมทำบาปแล้วก็แอบปล่อยปลาที่ครอบครัวจับมาได้อยู่เสมอสุดท้ายพ่อแม่ก็ไล่เขาออกจากบ้านและเขาได้บวชเป็นสามเณรอยู่กับพระอานนท์ภายหลังได้อุปสมบทเป็นภิกษุและบรรลุความเป็นอรหันต์ส่วนบิดามารดาและพี่ชายของท่านพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตมีปากเท่ารูเข็มร่างกายผอมโซไม่มีเสื้อผ้าใส่ทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวเมื่อถูกความหิวบีบคั้นเปรตผู้เป็นพ่อก็ส่งเปรตลูกชายไปขอส่วนบุญกับพระเถระเปรตพี่ชายก็มาปรากฏตัวให้พระน้องชายเห็นแล้วก็เล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ตนและพ่อแม่ได้รับขอให้พระเถระช่วยสงเคราะห์ทำบุญอุทิศไปให้ด้วยพระเถระก็ทำบุญถวายพัตตาหารและผ้าไตรจีวรอุทิศให้ไปเปรตพ่อแม่และพี่ชายพอได้รับส่วนบุญแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตไปบังเกิดในเทวโลกทันทีตนที่สามเปรตหาผัวครับส่วนใหญ่ในโลกของเปรตนะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอดอยากหิวโหยแต่เปรตบางตนนะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายราวกับเทวดาก็มีเปรตจำพวกนี้เขาเรียกว่ามีวิมานิกะเปรตเปรตที่มีวิมานเป็นของตนเปรตจำพวกนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างความดีเอาไว้มากแต่เผลอตัวไปทำกรรมชั่วบางอย่างเข้าได้ผลแห่งบาปก็ทำให้ไปเกิดเป็นเปรตแต่ว่าไม่ต้องรับทุกข์ทรมานมากเพราะผลแห่งกรรมดีช่วยเหลืออย่างเรื่องของนางการีเปรตที่เคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะนางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในศีลในธรรมสร้างศาลาหลังงามถวายพระก่อนตายนางก็นึกถึงบาปกรรมอย่างหนึ่งที่ตนทำให้ไปเกิดเป็นเปรตมีวิมานสวยงามมีสวนดอกไม้สระน้ำร่มรื่นด้วยอนิสงส์ที่ได้สร้างศาลาถวายสงฆ์นางเปรตอยู่ในวิมานคนเดียวก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยากจะได้ชายสักคนมาอยู่ด้วยก็หลอกล่อชายคนหนึ่งมาที่วิมานของตัวทำให้เขาอยากจะมาอยู่กับตนจากนั้นก็แนะนำให้เขาไปทำบุญและอธิษฐานให้มาเกิดกับตนชายคนนั้นก็ทำตามแล้วก็ได้มาอยู่กับนางสมใจกระทั่งชายคนนั้นหมดบุญและได้ไปเกิดในที่อื่นทิ้งให้นางอยู่คนเดียวตามลำพังเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าในโลกของเปรตก็ยังมีการใฝ่หาการเสพกามไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ต่อไป4เปรตครอบครัวครับนะอันนี้โทษของการทำบาปเป็นทีมสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลาจาริกไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีแล้วก็ปลีกวิเวกอยู่บนภูเขาณที่นั้นท่านพบเปรต4ตนเสวยผลกรรมแตกต่างกันไปคนหนึ่งนั่งกอบเอาแกลบที่เป็นฐานเพลิงเหมือนกับก้อนเหล็กแดงนี่โปรยลงบนหัวของตัวเองเวลาพอไฟเผาหัวก็กรีดร้องหน้าเวทนาตนหนึ่งก็ยืนเอาค้อนเหล็กขนาดเคืองทุบหัวตัวเองอย่างแรงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด ส่วนตนหนึ่งเป็นหญิงยืนเอาเล็บจิกเนื้อตัวเองออกมากินทั้งเจ็บทั้งหิวส่วนเปรตตนที่สี่นั่งกินอุจจาระที่เต็มไปด้วยหนอนหน้าสะอิดสะเอียนพระเถระจึงได้ถามบุพกรรมของเปรตแต่ละตนว่าใครทำกรรมอะไรไว้ได้ความว่าเปรตทั้งสี่นะเคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกสะใภ้อยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองสาวัตถีเปรตที่โปรยแกลบใส่หัวตัวเองนะเป็นเปรตตัวพ่ออดีตเป็นพ่อค้าซื้อขายข้าวเอาแกลบบ้างหินบ้างปนกับข้าวเปลือกขายให้คนอื่นเปรตตนที่สองเป็นเปรตลูกชายอดีตเคยเอาเชือกฟาดศีรษะของแม่เพราะโมโหที่แม่ดุด่าว่าเพื่อนของตนส่วนเปรตตนที่สามผู้หญิงที่เอาเล็บจิกเนื้อตัวเองกินนั้นอดีตเป็นลูกสะใภ้เคยแอบขโมยเอาเนื้อของเขาเมื่อถูกเจ้าของเนื้อซักไซ้ไล่เรียงหนักเข้าก็สะบดสาบานว่าถ้าฉันเอาไปเกิดชาติหน้าขอให้กินเนื้ออันหลังตัวเองเป็นอาหารเปรตตนสุดท้ายที่กินขี้เป็นอาหารนั้นอดีตเป็นภรรยาพ่อค้าข้าวเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเมื่อรู้ว่าจะมีคนมาขออะไรก็เอาสิ่งนั้นไปซ่อนแล้วก็บอกไม่มีครั้นถูกเขาขอหนักเข้ากว่าสบถว่าถ้าฉันพูดโกหกขอให้ฉันกินขี้กินของสกปรกเถอะด้วยผลกรรมจากการสบถนั้นก็ทำให้เขามาเกิดเป็นเปรตกินขี้นะด้วยผลกรรมที่รู้เห็นเป็นใจในการทำบาปของกันและกันได้ชักจูงให้คนทั้งสี่มาเกิดเป็นเปรตแล้วก็ชดใช้กรรมร่วมกันครับต่อไปเปรตตนที่ห้าเปรตหญิงคณิกาสมัยหนึ่งได้มีภิกษุจำนวนมากมาประชุมเพื่อทำอุโบสถสังฆกรรมที่แคว้นกุรุรัตคราวนั้นประชาชนมีความเลื่อมใสพระสงฆ์จะถวายพระตาหารแด่พระภิกษุก็พากันออกเรี่ยไรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในการทำอาหารลำดับนั้นหญิงคณิกาคนหนึ่งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อถูกเชิญชวนให้ทำบุญก็ขัดเคืองใจพูดจาดูหมิ่นพระบอกว่าการให้ข้าวให้น้ำกับพระหัวโล้นที่ไม่รู้จักทำงานหาเลี้ยงชีพกินแล้วก็นอนนี่จะมีประโยชน์อะไรเก็บไว้ให้หมากินไม่ดีกว่าหรือเพราะอย่างน้อยหมาก็ยังทำประโยชน์กันขโมยเข้าบ้านด้วยผลแห่งการกล่าวดูหมิ่นพระสงฆ์เมื่อนายตานางตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่หลังคูเมืองแห่งหนึ่งมีร่างกายเปลือยเปล่าผอมแห้งยามที่ลมพัดพาต้องกายก็จะเกิดเปลวไฟเผาไหม้ร่างของนางให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสวันหนึ่งเปรตตนนี้เห็นอุบาสกที่เคยเชิญชวนให้ทำทานมาที่คูเมืองก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็เล่าถึงผลกรรมที่ตัวได้รับแล้วฝากอุบาสกไปบอกมารดาของตัวให้ไปเอาทรัพย์ที่ตัวซ่อนไว้แล้วให้ทำบุญอุทิศให้กับตนอุบาสกก็ทำตามที่นางเปรตบอกเมื่อมารดาทำบุญอุทิศไปให้แล้วนางเปรตก็พ้นจากความทุกข์ทรมานมีความอุดมสมบูรณ์ทุกประการต่อไปตนที่6เปรตในพรานโทษจากการทำบุญกลางคืนทำบาปกลางวันครับเปรตอนนี้อดีตเคยเป็นในพรานล่าเนื้ออยู่ในเมืองราชคฤห์จะเข้าป่าล่าเนื้อมาขายตลอดทั้งวันทั้งคืนมีอุบาสกท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับเขาก็พยายามพูดจาหว่านล้อมให้เขาเลิกอาชีพนั้นเสียแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงและปฏิเสธที่จะเลิกอุบาสกเห็นว่าเขาเลิกไม่ได้แน่ก็เจรจาต่อรองว่าถ้าเลิกเด็ดขาดไม่ได้ก็ขอให้ล่าสัตว์เฉพาะกลางวันเว้นการล่าสัตว์นะแล้วหันมาถือศีลเฉพาะกลางคืนได้ไหมเขาก็รับปากด้วยผลแห่งกรรมที่ฆ่าสัตว์ในเวลากลางวันแต่ถือศีลกลางคืนส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นเปรตที่เสวยสุขอันเป็นทิพย์มีบริวารห้อมล้อมในเวลากลางคืนแต่พอกลางวันก็ต้องถูกสุนัขรุมกัดกินให้ได้รับทุกข์ทรมานครวญครางด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าจะสิ้นกรรมนะตนที่7เปรตผู้พิพากษาอันนี้โทษของการพูดวจีทุจริตสมัยหนึ่งพระนารทะเถระขณะลงจากภูเขาเพื่อไปรับบิณฑบาตท่านเห็นเปรตตนหนึ่งมีผิวพรรณงดงามดังทองประดับประดาด้วยเครื่องประดับสวยงามมีหญิงสาวเป็นบริวารมากมายนั่งฉีกเนื้อหลังของตัวเองกินเป็นอาหารร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพระนารทะเถระท่านก็ถามถึงกรรมเก่าที่เปรตตนนั้นได้เคยทำไว้เปรตก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติตัวเคยเกิดเป็นผู้พิพากษารับราชการสนองงานพระเจ้าพิมพิสารในเมืองราชคฤห์กระทำการทุจริตรับสินบาตรค่าสินบนแถมยังมักกล่าวคำส่อเสียดโกหกหลอกลวงต่อมาพระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถืออุโบสถศีลเดือนละ6วัน ทำให้ข้าราชการส่วนใหญ่ถือตามพระองค์ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียวเมื่อถูกพระราชาถามว่าเธอรักษาอุโบสถหรือไม่ก็ทูลโกหกบอกว่ารักษาคราวนั้นสหายคนหนึ่งรู้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่จริงก็เลยขอร้องให้ข้าพเจ้าถืออุโบสถศีลครึ่งวันในวันนั้นข้าพเจ้าก็ตกลงและได้สมาทานอุโบสถศีลในวันนั้นพอตกกลางคืนก็เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบันด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันเนี่ยทำให้ข้าพเจ้ามีรูปงามผิวพรรณดั่งทองมีวิมานและหญิงบริวารมากมายแต่ที่ต้องฉีกเนื้อหลังตัวเองกินเป็นอาหารนี้ก็เพราะผลกรรมที่รับสินบนแล้วก็ตัดสินคดีด้วยความไม่เป็นธรรมครับเปรตตอนสุดท้ายครับเปรตพระธาตุวิบากกรรมในดูหมิ่นการบูชาพระธาตุสมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะได้พบเปรตตนหนึ่งวนเวียนอยู่ใกล้สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเมืองราชคฤห์รูปร่างของเปรตตนนั้นใหญ่โตสูงกว่าสถูปริมฝีปากหนาใหญ่บานเบอะทั้งล่างทั้งบนทำให้อ้าปากกินอะไรไม่ได้ต้องอดอยากผอมโซทุกทรมานยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างสถูปพระเถระก็ถามเปรตตนนั้นว่าทำกรรมอะไรถึงได้เกิดมาเป็นเปรตรูปร่างอัปลักษณ์อย่างนี้เปรตตนนั้นก็เล่าถึงบุพกรรมของตัวให้พระเถระฟังว่าในชาติก่อนตนเกิดเป็นกระดุมพีในเมืองราชคฤห์นี้เป็นคนมิจฉาทิฐิเมื่อลูกสาวกับภรรยาเตรียมนำดอกไม้ไปไหว้สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุข้าพเจ้าได้กล่าวห้ามและตำหนิการบูชาสถูปว่าจะมีประโยชน์อะไรการไปไหว้กระดูกคนตายเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอด้วยผลแห่งกรรมนั้นทำให้ข้าพเจ้ามาเกิดเป็นเปรตมีรูปร่างอย่างที่เห็นแล้วก็เมื่อสิ้นกรรมจากเปรตนี้แล้วก็จะต้องไปเกิดในนรกอีก 86,000 ปีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ